ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، leo tunaendelea darasa letu ikiwa tuko katika mlango wa tayammum ambao katika juma iliyopita ulioanza mlango huu na tukaufanyia mukaddimati takriba mitano cha utangulizi wa somo hili, tukalifanyia mukaddima. Walillahi alhamdu, tukasema leo moja kwa moja tutaingia katika matni ya muallif rahimahullahu ta'ala. Anasema المؤلف رحمه الله: باب التيمم. باب التيمم بعد يا فهم معنى التيمم لغة وشرعا هي تكيلزة أدلة من القرآن والسنة بعض النقود iliyoikiashiria swala zima la tayammum. Anasema mwandishi wa kitabu hiki: yasihu bishurutin thamaniyatin. Anasema shekhi ya kwamba tayammum inasihi, inakubalika bishurutin thamaniyatin, kwa sharti nane. Yani tayammum inasihi kwa sharti nane. Akazitaja shuruti hizo, miongoni mwa shuruti za kusihi kwa tayammum, akasema anniyatu, sharti la kwanza nia. Na hili sharti linafahamika anna niyata shartun lisaili al-amal, kwamba nia ni sharti ya matendo yote, kama alivyosema Sheikh Sadi katika nadhimu yake rahimahullahu ta'ala: والنية شرط لسائر العمل. طبعا نية لشرط يا عمل ذاته. لا فمنين يمتوم صلى الله عليه وسلم عليه الصيمة: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. Na hii ni hadithi ambayo inafahamika, rawahu al-Bukhari wa Muslim, ni hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Wal islamu, sharti la pili ni uislamu. Yani ili tayammum ikubalike, kwanza nia. Na hii inafahamika na kajsijajaki na pamit të bje. Se e lezo, ta në të të. Pa më bëmënia më halibatin më lënë. Bëmënia të më halu hën kalbë. Wa të lakku të diha bidatu. Në të iso më nia pa ulimin bidat. Ma më shafi rahimallahu ta'ala. Në të më bëmënia të më halu hën kalbë. La dëkala lëtani. Pa bëmënia të më jakin më lënë. Haida maingiliano na ulimi. Wala haifai mtu kujitalifisha kutamka niya na waitu, na waitu, na waitu, na waitu. Imam Shafi ya rahimahullah ta'ala lasema haina hali ya taklif. Sabu niya ni amalu kalbi. Mala asafi shadili kama tikiti kumakubwa wengi kwa sababu ya kutu kusoma akwali ulama na kufatilia maneno yao. Basi hii mada masajenga mawkifu sajenga msimamu kwamba yeye ni Shafiiyu, lakini ni Shafii mwenyewe hamfahamu ayo madhehebu yake yenyewe hayafahamu. Basi yeye analolifanya anasema mimi nimefanya kwa sababu ya madhehebu ya Kishafi. Ukimwambia kwa nini unasomania, anakwambia ala madhhabi al-Imam al-Shafi. Madhehebu yenyewe hayafahamu. Wahayo maneno ya Shafi ambayo yako katika mlango huu wa tanakkudu binniya, ambayo ni tahadhari kubwa, na anaonyesha kulikemea jambo hilo. Walislam au islam kama qala subhanahu wa ta'ala innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala anawapokelea matendo yao, si mwingine isipokuwa ni wacha Mungu. Kwa hivyo tayammum na mambo mengine yanakubalika kwa mtu ambaye ni Muislamu. Wal aqlu na akili, sharti la tatu ni akili. Zote ni shurut katika shuruti za udhu, kama ambavyo tumekwisha pita huko nyuma. Akili watamyizu na tamyizi, na tamyizi tushaielezea ipokuwa katika babu la udhu, tunaelezea alfarku baina tamyizi wal aqli. Sababu kuna wengine wamefanya tamyizi na aqli ni moja, lakini hivi ni vitu viwili. Mtu anaweza kawa na akili lakini ghairu mumayiz. Walistinjau sharti la tano shakasema walistinjau na kustanji awil istijmaru au istijmaru. Istinjau lafzi hii inatumika kwa kustanji kwa maji. Istinjau ni kustanji kwa maji, yani kujisafisha kwa maji baada ya mtu kipi haja yake akajisafisha kwa maji. Kisamba istinjau kisina hiko no kina hivyo istinjau. Na istijimau wametumia lafzi hii wanachuoni wa fiqhi huwa ni istimalu al-ahjar, ni kujisafisha kwa kutumia mawe, ndio inaitwa istijmar. Kwa akasema muallif rahimahullah ta'ala, sharti la tano al-istinjau ni kustanji kwa maji au al-istijmaru au kustanji kwa mawe, yani kabla tayammum. Kwa kabla ya tayammum kwanza mtu afanye istinja au istihla. Lakini kuna baadhi ya ulama wametumia neno hili kuwa istinjau wal istijmaru bimaana wahid, kwa wakawa wanatumia istinjau peke yake wakiwa na maana istijmar. Lakini ulamaul fiqhi wametofautisha lafzi hizi kwa sababu ya matumizi yake. وهذا نسيمة كما يسمى محمد الشيخ محمد صالح العثيمين هي لانجينير العلماء الكبار أتوهم شيخنا شيخ غازي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ونسيمة قلبة شرطه غير متفق عليه لشرط أبالي في متفق عليه ولا يقوم به الحجة نوال شرطه هلنا دليل يا كل إسلاميشة أكون حجة يا إسلاميشة شرطه يقوم به إلا أنفسك تيمم يلزمك أن تستنجي قام بين كل زمويل تستنج ونسيما شكب الباسي رحمه الله تعالى لا يشترط في الشرط لا يشترط الاستنجاء لكل وضوء في الشرط تستنج wakati wa kila udhu, yani kila unapotaka kutia udhu sio sharti kustanji. Pia hivyo hivyo kwa maneno haya yana maana kwamba sio sharti kustanji ni kulli tayammumi, sio sharti kustanji kwa kila tayammum, wa innama yajibu al-istinjao, na kwa hakika si vinginevyo ni wajibu mtu kustanji mina albauli, baada ya kukidhi haja ndogo, walghaibi na haja kubwa, au ma yulhaqu bihima, au kile kitu ambacho kitachukua hukumu ya haja ndogo na haja kubwa. Vitu hivi viwili na mfano wake ndizo ambazo imewekiwa sharti na ni wajibu mtu kustanji baada ya kuvitoa. Ama mtu anapotaka kutia udhu, basi ni sharti aende kwanza chooni akastanji. Mtu anapotaka kutayamam, basi ni sharti kwanza aende chooni astanji. La hakadha, sharti hili halina nguvu ya kusimama katika sehemu hii. Kwa sharti hili wengi katika ulamaa wameregesha, nasi tunajibainisha kwamba hili sharti haliko katika shurut za kusihi, kwamba iwapo mtu utakapokuwa umetia udhu ujaenda kustanji kule, bimaana udhu wako utakuwa ni batil ikiwa tutalijalia kuwa ni sharti, yani sharti ya kusihi. Tunaposema shurutu sihhati kadha, sharti ya kusihi kitu fulani, basi fahamu ya kwamba hilo sharti likikosekana, kitu hicho hakitakuwa sahihi. Kainan makana, vyovyote takavyokuwa. Ndio maana udhu ni sharti, alwudhu shartun li sihhati sala, udhu ni sharti ya kusihika sala. Kwa maana hiyo, ukisali bila udhu kwa salatu ka batilatu, sala yako inakuwa ni batili. Kwa tukisema ya kwamba ustanji kabla alwudhu sharti ni sharti, halasi ni maana mtu anayetia udhu bila kwenda kule kustanji, basi udhu wake ni batil, wa hadha laysa bisharti, na hii si sahihi. Kwa ndio maana wengi katika ulamaa wakalikanusha kuliweka sharti hili, ila tu wakaliingiza katika mustahabbat, katika mambo ambayo yanapendeza mtu anapotaka kutia udhu aenda kustanji, lakini laisa bisharti, lakini sio sharti. Ukienda kustanji kwa bia wa neema inakuwa ni sahihi, lakini haisemi kuwa ni sharti, pamoja na kwamba shehe ameliweka hapa. Sisi tunasomesha kitabu hiki ambacho ameandika kwa ala madhhabi alhanabila, na maneno aliyoweka huyu sio kwamba shekhe amekusanya riwaya zote za madhhabu ya Hanabila, sababu Hanabila anakuwa wakati mwingine madhhab inakuwa na riwaya mbili, kauli hii inapatikana na kauli nyingine inapatikana ambayo iko kinyume na hiyo. Sasa hatuwezi kubaki katika maneno ya mtu ambayo hayana sanad, maneno ambayo hayana sanad, bali sisi tunakwenda sambamba na maneno ya mtu ambayo yako sambamba na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tayyib, السادس ومفنجليه وشروطه لذو يتشيخه نسمى سادس لسيك لكن هي ذي تهالي ملغى فهمي كيف هي عبارة من السادس لتعانو استنجاء ثم يلقى فنبيني وما يلقى عبارو ثم يأتوه هذا هي ميليك. دخول وقت الصلاة وينجي وكاتي وصالة سادس لسيك نسمى مؤلف رحمه الله دخول وقت الصلاة وانجية وقت وصالة فلا يصح التيمم حيث يعني حيث بليك تتيمم لصلاة واجلية صالة قبل وقتها قبل وقت وقت فلا يصح التيمم حيث yani haikubaliki kutayammam li salatin kwa ajili ya sala kabla waktiha kabla ya wakati wake. Wala linafilatin, wala haifai kutayammam kwa ajili ya sala ya sunna, wala linafilatin, wala haifai kutayammam kwa ajili ya sunna, nafila bimaana sunnatan, wakta nahyi, katika wakati uliokatazwa kuswali sunna. Wala haifai kutayammam kwa ajili ya sala ya sunna wakta nahyi, katika wakati uliokatazwa kuswali sunna, kama ambavyo tunasoma katika hadithi hasa wale ambao wanahubiria halakati zote, kama vile halaka ya hadithi Bulughul Marami, Umdatul Hikam, nadhani atakuwa hadithi hizi imezipitia na maelezo yake yatakuwa ametolewa. Nyakati ambazo zimekatazwa kuswali ikiwemo baada ya salatu al-fajri na baada ya salatu al-asri na baada ya kuchomoza jua mpaka jua lipande kiasi fulani. Hizi ni nyakati ambazo zimekatazwa. Kwa wakasema pia kutayamma kwa ajili ya sunna ndani ya wakati uliokatazwa haifai. Hii ni sharti la sita. دخول وقت الصلاة من هي وقت الصلاة، وهذا قول لهين قول موجة بين أقوال ذا علماء. نقوله من قول يا ونوثيما قام بتيمم مبيح kwamba tayammum imewekwa kwa ajili ya kuhalalisha tu kuswali, la rafi'a lilhadath, lakini tayammum haiondoi uchafu. Kauli ya ulama ambao wanaosema kwamba tayammum imewekwa kwa ajili ya kuruhusu kuwa umehalalishiwa wewe kufanya ibada baada ya kutayammum, lakini tayammum yako hiyo uliyoifanya hadathi haijaondoka. Hii ni kauli, lakini kuna kauli nyingine ulama wanasema ya kwamba tayammum rafi'u lilhadath, kwamba tayammum inaondoa hadath, na ndio maana waruhusiwa kuswali baada ya kutayammum. Wa hadha huwa qawlu sahih, na hii ndio kauli sahihi, wa huwa qawlu aljumhur, ndio kauli ya jumhur kama alivyorajihisha kauli hii Shautaini rahimahullahu ta'ala. Kwamba tayammum raji'u lilhadath, inaondoa hadath, na wala haijawekwa kwa ajili ya kuhalalisha kufanya jambo fulani huku ukiwa bado na kuna ile hadathi. Kwa kauli ya kusema kwamba tayammum imewekwa kwa ajili ya kuhalalisha jambo fulani, lakini huku ikiwa bado hadathi haijaondoka, ndiyo kauli hii ya kusema ya kwamba tayammum ni sharti dukhulu waqti sala, ni sharti kuingia wakati wa sala. Wa hadha aidan laysa bi shartin muttafaqin alayhi, hii pia si sharti katika shurut ambazo ni muttafaqun alayhi, zikiwemo hizi ambazo tumezipitia, anniyatu wal islam wal aql wal tamyiz, hii pia haliingii. Nadhani katika muqaddima hili tulilieleza tulitolea maelezo ya kwamba kauli ziko tatu katika sehemu hii. Je, tayammum ni sharti wakati wa swala uingie, au yafaa kutayammam hata kabla ya wakati wa swala? Tukatoa kauli na dalili, kila kauli na dalili yake. Na kauli sahihi kaonekana ni ipi? Anna tayammuma yajuzu fi ayi waqtin, kwamba tayammum inafaa kutayammam ndani ya wakati wowote, sawaan baada dukhuli waqti sala au qablaha, sawasawa baada ya kuingia wakati wa swala au qabla yake. Hadha huwa idhan sharti hili ameliweka shekhe katika kauli miongoni mwa kauli za Hanabila, lakini ipo kauli nyingine katika kauli hii ya Hanabila ambayo inapingana na hili, na hiyo ndio kauli ambayo tunaichukua na kufanyia kazi, anna hadha laysa bishart. Tayyib, unaweza ukaona sasa mbona maneno yameandikwa hapa halafu baadaye na unayakosoa. Anta man yani, la, mimi siyakosoi maneno ya muallif, isipokuwa ukiona nimebainisha kwamba kauli hii si sahihi, basi jua ya kwamba hiyo ni baada ya kufanya bahthun qayyim, kufuatilia kauli za ulama na adilla ambazo zinaweka sawa maneno ya muallif katika kitabu chetu tunachokisoma. Kwa sababu sisi kama tulivyosema, hatutukui kila neno aliyosema mtu asiyekuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kullu yu'khadh wa yuraddu illa qawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kila mmoja wetu kauli yake yachukuliwa na yarejeshwa isipokuwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa innahu yu'khadh wa la yurad, hayarejeshi maneno ya Mtume. Wa man raddahu faqad dhalla, na mwenye kurejesha maneno ya Mtume basi huyo atakuwa amepotea. Naudhu billahi min dhalik. Asabiu pia katika hili usoni masharti aliyoliweka, wala linafilatin waqta nahi, wala haifai kutayammam katika kwa ajili ya swala ya sunna ndani ya wakati wa katazo. Pia hii si sharti, haingii tayammum ni wakati wowote, sawasawa ndani ya wakati uliokatazwa au wakati ambao haukukatazwa. Yajuzu laka anta tayammum au anta tayammam. السابع تعبر استعمال الماء. سابع خمتلك ومعنشي تعبر استعمال الماء نكتويزا قياتمي ماجي تعبر استعمال الماء كتويزا قياتمي ماجي إما ema kushindikana kuyatumia maji hayo ni adami hii kwa kukosekana kwake, ima li adami hii, ima kushindikana kuyatumia maji hayo kwa kule kukosekana kwake, yaani umeyatafuta maji ukayakosa, ukajitahidi kutafuta ukakosa. Na ulamaa wamesema ya kwamba ni sharti mtu atafute maji, ni sharti mtu kwanza atafute maji kabla ya siamu, kwanza atafute maji. Na zikaja kauli tatu, je, yafaa mtu kununua maji kwa ajili ya kusidia udhu, au akishakosa maji ambayo si ya kununua aende moja kwa moja kutayamum? Kauli ya kwanza wakasema ya kwamba mtu hatakiwi kununua maji kwa ajili ya kutia udhu, akikosa sehemu ya maji kwa ajili ya kutia udhu ambayo sio kwa ajili ya kugharamikia yeye, yana anayatafuta hata kwa pesa hayapate. Kauli ya kwanza anasema asitumie pesa yake kwa ajili ya kuhangaika kununua maji, yeye akikosa maji basi atayamum. Hadha kauli المقول كأقوال العلماء. قول يبيه وكتمها كوانبا أنا ويزا تنونوها لكني أسيونا تكليف كتقو يقاتلية مجهال أسيونا كيشوشا يعني كأنوا مجهة ويقات مباكا واحد سيو دو تيقات kwa atonge huko kwa ajili ya kuyatafuta maji aende kuyanunua kisha ndo aje huko. Ikiwa yuko katika hali hiyo, basi yeye atayamum. Kauli ya tatu wakasema yajuzu lahu an yastari alma, anaruhusiwa mtu kununua maji tayamumihi kwa ajili ya tayamum. Wa hadha huwa sahih, na hii ndio kauli sahihi kwamba inafaa mtu kununua maji badali ya kutayamum, inafaa kununua maji ukatia udhu kisha ukaendelea na mambo yako badala ya kutayamum. Hata umetafuta maji umeyakosa, hata kwa kununua ukakosa, basi ndio hii anasema imma li adami hii, imma kukosekana kwa hayo maji. Na hiyo inaingia katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, فلم تجدوا ماء مكاو حمجة فتماء فلم تجدوا ماء إنما أنا كوانبا مالي هياكو باتكانا أو لخوفه أو قليلي يا وقبئ أمتو هو يقو يتمي مالي أو لخوفه أو قليلي يا خوف أليونايو باستعماله ويتمي مالي هايو الضرر anaogopa matatizo au ni khaufi au ni khaufihi biistimalihi darara, au kwa kuogopea kwake mtu huyo kuyatumia maji matatizo. Yani wapo wakitumia maji ima ni kuoga au kutia udhu, basi anaweza akadhurika. Iwapo atakuwa katika hali hiyo, mtu huyo anaingia katika sharti hili kwamba yeye anatayamam liannahu la yastati'u an yatawadda'a au yaghtasila bilma, kwa sababu yeye hawezi kutayamam kutia udhu au kuoga kwa maji kwa sababu ya kuogopea madhara, kama hadithi ambayo tuliosoma katika mukaddima, hadithi ya sahabi sahih ambaye alishindwa kuoga baada ya kusibiwa na janaba usiku, akashindwa kuoga kwa maji kwa ajili ya kuogopea madhara. Yeye akatayamam na akawaswalisha watu, hapo habari zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba fulani alitayamam hali ya kuwa na janaba kisha akaja kutuswalisha. Mtume akamuuliza umefanya hivi? Akasema ndiyo. kisha sahaba akamweleza mtume sababu zilizomfanya yeye ashindwe kuoga, kwa sababu nimehofia mimi nikioga naweza nikadhurika kwa sababu baridi kali sana. Sasa kwa baridi hiyo naweza nitajiangamiza mwenyewe. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima wala tulqu biaydikum ila tahaluka. Kwa baada ya kuona maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala, nikaona ni vyema nitayammam, nisikie udhu au nisioge, naweza nikajiangamiza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amemwacha. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema in kuntum marda, hii pia inaingia katika sehemu hii. Mtu anapokuwa amehofia iwapo atumia maji atapata maradhi. Wayajibu badluhu idhan, hizi ni shuruu katika shurute hizo alizozitaja muallif rahimahullahu ta'ala, kisha akaendelea kusema wayajibu badluhu, na ni wajibu kuyatoa maji hayo. Badlu bimaana ikhrajuhu au infaquhu, ni wajibu kuyatoa maji hayo. Ni afishana, kuwapa wenye kiu, ni afishana kuwapa wenye kiu, yani viumbe ambao wamebanwa na kiu cha maji. Yani mtu ana maji kisha ukawa kuna viumbe ambao wamebanwa na kiu cha maji, basi wakati huo ni wajibu kwake yeye kuyatoa maji hayo kuwapa viumbe hao. Wayajibu badluhu liabishana min adamii, wajibu kunatoa maji hayo kuwapa wenye kiu. Min adamii, sasa wanadamu, yanakiwa ni mwanadamu amebanwa na kiu cha maji, basi wewe unatakiwa umpe maji hayo anywe, kisha ukatayamu maji ambayo mathala amebeba maji, uko safarini, kisha ukutana na mtu ambaye ana kiu, au wewe mwenyewe ambao na kiu na maji hayo ndio wanategemea kutia udhu, basi wewe unaruhusiwa kisheria maji hayo usitie udhu. Kama ukitia udhu yataishi, kama ni mengi tia udhu, lakini kama ukitia udhu yatakwisha, basi acha kutia udhu. Tayammum hayo maji tumia kwa kunywa, au mnyweshe yule mwenzio uliokutana naye ambaye anasema ana kiu cha maji. Au bahimatin, au mnyama, yani viumbe hao wawili, min adamii mwanadamu, au bahimatin au mnyama, muhtaramaini, viumbe hao wawili ambao ni waheshimiwa, viumbe ambao wanaheshimika, muhtaramaini, viumbe wanaoheshimika. Mwanadamu ni kiumbe muhtaram, ni kiumbe ambaye ni mwenye kuheshimika. Pia mnyama, wako wanyama ambao ni muhtaramuni, ambao wanaheshimika, mithlu kalbi saidi, mfano mbwa wa kuwinda, kalbu saidi, mfano mbwa wa kuwinda, wale mbwa ambao umeruhusiwa kisheria kuwafuga, mbwa kwa ajili ya kuwinda, mbwa wenye mafunzo, mbwa walioenda shule, sawa, ambao wamefunzika na, yani wamefunzwa na wakafunzika, ukimwambia keti na anaketi. Kalbun muallam, anaitwa kalbun muallam, yani mbwa ambaye kafungika. Sasa inaruhusu kukana huyo mbwa kwa ajili ya hikma ya kuwinda na kazi zingine, lakini sio mbwa wa kawaida hawa wanaolala mnapolala. Yani wewe una chombo unacholia na yataka ale humo, huyo mbwa hana elimu. Sawa, mbwa mwenye elimu ambaye tumeruhusiwa kukaa naye ni mbwa ambaye hawezi kuja kukaa walipokaa watu, wala hawezi kulamba kwenye chombo wanachotumia watu, kwa sababu yeye ana mafunzo. Ukimtuma aenda kawinde, akienda huko akikamata analeta na anajua nishike wapi hapa mpaka nafikisha huyu jamaa hapa. Kwa sababu gani? Amepata mafunzo. Sawa, ndio kalbu muallam. Hadithi nyingi zimekuja kuruhusu iktilau kalbi sayd, kumfuga mbwa kwa ajili ya kuinda, lakini sio kufuga mbwa bilashi. Hata la yajuz. Tayyib, pia na wanyama wengine kama vile ng'ombe, mbuzi, wanyama ambao wana hadhi kwa wanadamu. Au li khawfihi, subhanallah, wa man wajada ma'an, na yeyote atakayepata maji. Wa man wajada ma'a, na mtu atakayepata maji, la yakfi li taharatihi, ambayo hayatoshi kwa ajili ya kujitaharisha kwake. Wa man wajada ma'a, na mtu atakayepata maji, la yakfi, yasiyotosha, li taharatihi, kumtaharisha. Imana yani, yani mtu kapata maji, maji ambayo hayatoshi kumtaharisha yeye. Istamalahu fima yakfi wujuban, mtu huyo atayatumia maji hayo, fima yakfi, katika viungo ambavyo vitatosha. Wujuban, atafanya hivyo ikiwa ni wajibu kwake yeye kuoga au kutia udhu. Thumma yatayammam, thumma tayammama, kisha atatayammam viungo vingine vilivyobaki, kwa ajili ya viungo vingine vilivyobaki. Wa man wajada ma'an, napita tena, na atakayepata maji, la yakfi, yasiyotosha, litaharatihi, kumtaharisha. Istamalahu, atayatumia maji hayo kwa kujitaharisha, fima yakfi, katika viungo ambavyo vinatoshelezwa na hayo maji. Atayatumia katika viungo ambavyo vinatoshelezwa na hayo maji, hata kama maji hayo hayakuenea viungo vyote, basi atatumia baadhi ya viungo ambao vitatosheleza na hayo maji. Wujuban, anafanya hivyo kwa wajibu. Thumma, kisha maji hayo atakapokuwa yameisha na bado kuna viungo vingine havijapata maji, tayammama, atatakiwa atayammam, atatakiwa atayammam kwa ajili ya viungo vingine vilivyobaki ambavyo havijapata maji. Yaani huyu ni mtu ambaye ana maji madogo, maji ambayo hayawezi kuenea mwili mzima, na mtu huyo mathala na janaba. Sasa afanyeje na maji anayo kidogo? Huyo sheria inamwambia yeye hayo maji ayatumie kuoga katika baadhi ya viungo, kisha viungo vingine ambavyo vitakapokuwa havikupata maji atatayamam kwa ajili yake. Mafumu hadha, na hiyo inakwenda kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha amartukum بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لكتك لفظي إذا أمرتكم بأمري نتكافقوا نمكوا مليشين جامبو nitakapokuwa nimekuamrisheni jambo nyinyi fa'tu minhu, basi lifanyeni jambo hilo mastata'tum, kwa kadri ya uwezo wenu wa mwisho. Fa'tu minhu mastata'tum, basi lifanyeni jambo hilo kwa ajili kutokamana na uwezo wenu wa mwisho. Sasa mtu huyu yeye ameamrishwa ajitoharishe kwa maji, sasa maji yake yameishia hapo. Huo ndio uwezo wake wa mwisho wa kutumia maji, kwa hana budi kutayamu. Fa'tu minhu mastata'tu. Na hadithi hii ameitoa Imam al-Bukhari na Muslim. Wa in wasala al-musafiru ila al-ma'i, na iwapo msafiri atayafikia maji, iwapo msafiri atayafikia maji, yani akafika sehemu yalipo maji, waqad dhaqa alwaqtu ila hali wakati ushabana, yani umekwisha. Wa in wasala almusafiru, na iwapo atafika msafiri ila alma, yani atayafikia maji, bimaana akafika yalipo maji, waqad dhaqa alwaqtu ila hali wakati ushabiki, umebana bimaana umekwisha, yani waqtu swala, msafiri katika safari yake anafika yalipo maji, wakati wa swala tayari ni dhaiq, nakwisha. Au alima, au mtu huyo akajua, anna naubata, ya kwamba maji, annaubata bimaana alma, anna naubata bimaana ish أن الماء نوب المعنى نائم نوب يعني لماجي أما بدل يتيمم. أو علم أو أكجو أمتهن أن النوبة يقوم بماجي لا تصل إليه حياة فكية إلا إذ فكوة بعد خروجه, اسفقوا بعد يكتوك وقت وصالة. عدل إلى التيمم متهوية أتين التيمم, عدل إلى التيمم يعني عدل بمعنى انحرف, يعني أتهمية التيمم, عدل إلى التيمم وتقول أدعمية تشهرنا. هيا لمنين يا مؤلف رحمه الله تعالى أنه توه مقففلوزي قمت مفكة أويزة التيمم نكو حاليات أكسيم ومن وجد وإن وصل المسافر إلى الماء, واكم سفيه أتفيك يليك مال, وقد ضاق الوقت إلى حال وكات الشبيك يعني وكات وصال, أو علما أو مسهول بعد الكسفين أكيوا أن النوبة يقوم بمالي لا تصل إليه hayato mtithia yei, yani akajua kabisa kwamba kutopata maji ya kutilia kudhu, ila baada kurujihi, isipokuwa baada ya kutoka wakati wa swala, basi kwa kipindi hicho adara ila tayammumi, mtu huyo atahamia kutayammam, hatongojea tena mpaka ayafikie maji, kwa sababu mpaka atakapoyafikia maji wakati ushafanyaje, ushatoka wa swala. Anaruhusiwa kisheria kuhamia tayammum makafatan ala alwaqti, mtu huyo anafanya hivyo na ameruhusiwa kisheria kwa ajili ya kukofia wakati wa swala kumalizika. Hii ni kauli, na kauli nyingine ya ulama wanasema ya kwamba la yatayamma, mtu huyo hatutayamma. Kwa sababu yeye mtu huyo ameyapata maji na wala hakutayamma. Kauli ya kwanza ni hii tuliosoma, ambayo ni maneno ya muallif ambayo yako hapa mbele yenu, kwamba msafiri akifika sehemu zenye maji na wakati umefanyaje, umedhiki, kwa wakati huo mimi mpaka nianze kwanza nitie udhu au nikaoge kwanza, huku wakati wa swala umefanyaje, unakwisha, si afadhali nitayammam? Maji yako ashayapata, lakini sasa anaona kwamba mpaka wakati mzunguko wote wa kuoga au kutia udhu bado muda wa swala utakuwa umefanyaje, umekwisha. Kwa ni aula zaidi nitayammam, kwa sababu ni mara moja tu. Kauli hii ya kwanza ambayo ndio iko hapa kwamba anatakiwa ahamie kwenye tayammum, lakini kauli ya pili ulama wanasema la yatayammam li'annahu wajibu lilma'i, kwa sababu yeye mtu huyo ameyapata maji. Wa huwa qawlu akthari al-ulama, na hii ndio kauli ya wengi katika ulama kwamba mtu huyo hakuruhusiwa kutayammum kwa sababu amefanyaje, ameyapata maji, hata kama wakati wa swala ni sahihi, anatakiwa afanyeje, aoge au atie udhu kwa maji, hata kama wakati wa swala ni sahihi. Hii ndio kauli ya wengi katika ulama. Wa ghairahu la au wa ghairuhu la ay wa ghairu musafiri, hapa aliposema sasa wa ghairu hula, anakusudia na mtu mwingine ambaye si msafiri, haruhusiwi kufanya hivi. Yaani haruhusiwi kuhamia tayammum wakati maji yanayaona, hata kama wakati wa swala umefanyaje, umedhiki. Lakini pamoja na hivyo, kwa kauli iliyo yenye nguvu ni kwamba sawasawa msafiri au asiyekuwa msafiri, maadamu ameyapata maji, hata kama wakati wa swala umedhiki, kwanza oga kama una haja ya kuoga, au tia udhu kwa maji. Sawa. Kisha kaendelea kusema hapa, wala upatahu lwaktu, na lau mtu wakati utampita, yani wakati wa swala, wala upatahu alwaktu, na lau mtu wakati wa swala utafanyaje, utampita, yani mtu akapitwa na wakati wa swala. Waman fil waqti araqa almaa, na mtu ambaye yuko ndani ya wakati wa swala. Waman fi lwakti, na mtu ambaye yuko ndani ya wakati wa swala, araka almaa, alikuwa na maji kisha kayamwaga, araka almaa, kayamwaga maji yake, imma kwa bahati mbaya au wakusudia, au marra bihi, au mtu huyo akapita sehemu palipo maji, au marra bihi ay bilma'i, au mtu huyo akapita sehemu yalipo maji. Wa amkanahu alwudu, na ikamwezekania yeye mtu huyo kushika udhu, lakini hakushika. Ndio kusudio lake hapo. Au marra bihi, au mtu huyo akapita yalipo maji, akayaona maji kabisa, msafiri wakuta sehemu ambao kuna maji. Wa amkanahu alwudu, na ikamwezekania yeye kutia udhu. Yani wakati ule anapita sehemu kwenye maji, kulikuwa kuna uwezekano mkubwa afanyeje, atie udhu, lakini yeye hakushika udhu. Ndio tafsiri yake iliyoko hapa. Wayalamu, na akajua, annahu la yajidu ghairahu, na akajua kabisa kwamba yeye hatoyapata maji mengine zaidi ya hayo aliyoyaacha. Wayalamu annahu la yajibu ghairahu, na akawa najua kabisa kwamba yeye hatopata maji mengine zaidi ya hayo aliyoyaacha. Yani msafiri yuko safarini, akapita sehemu ambapo kuna maji, yuko ndani ya wakati wa swala, ima alikuwa na maji yake akamwagika, au akapita sehemu ambayo kuna maji akayaona, walam yatawadda, na akawa hajatia udhu. Na anafanya hivyo wayalam, ile hali anajua, annahu, kwamba yeye katika safari yake la yajidu ghairahu, hatupata mengine zaidi ya hayo aliyoyaacha. Anafahamu hivyo kabisa. Haruma, basi itakuwa ni haramu kwa yeye kutayamum. Haruma bimaana ishi, haruma alayhi tayammum, itakuwa ni haramu kwa yeye kufanyaje, kutayamum. Liannahu afrata, kwa sababu yeye fanya ifrat. Amefanya jambo ambalo ni kinyume na vile alivyotakiwa kufanya. Yeye anaona maji, akaacha kutia udhu, hali ya kuwa anajua huko anakoelekea hapati maji mengine. Kwa hivyo huko anakokuwa ameelekea, mpaka wakati wa swala ukafika, akatakiwa kuswali. Sasa anataka kuswali, maji hayaoni sasa. Wakati huko nyuma alifanyaje, aliyaona na hakutia udhu, wala hakuyachukua akayabeba, kayaacha kaendelea na safari yake. Kisha fika mbele huko, wakati wa swala umefika, anataka kuswali, hapa maji hakuna. Basi huyu sheria inamkataza kabisa asitayamam, kwa sababu yeye amefanya ifrat, amefanya kosa kubwa na kuacha kutia udhu wakati alipoyaona maji. Hayakuwa alikuwa na uwezo wa kutia udhu. Thumma in tayammama, kisha kaendelea shekhe kusema, thumma, kisha mtu huyo, in tayammama, iwapo atatayammam, yaani akiwa katika hali hii, anazungumza mtu huyo ambaye tumemsema, iwapo atatayammam wa salla na akaswali, yaani ndio ashapita kwenye maji akayaona na akazembea kutia udhu, akiendelea na safari yake. Alipofika mbele, wakati wa swala ukaingia, tafuta maji akayakosa, ikabidi atayamma. Ndio hili anasema, thumma in tayammama, kisha mtu huyo iwapo atatayammam kwa hali hiyo, wasalla na akaswali, lam yu'id, hatoiegea swala hiyo, lam yu'id, hatoiegea swala hiyo, bimaana itahesabika, pamoja na kwamba ameharamishiwa yeye kutayammam, lakini atakapotayammam ili hali kaharamishiwa kutayammam akaswali kwa tayammam hiyo, basi hatakiwi kuilegea tena swala hiyo. Bi maana kwa mantiki hiyo swala yake imefanyaje? Imekubalika. Sawasawa. Na hii ni kauli Sheikh Uthaymeen anasema, walqawlu thani annahu yu'idu salata, kauli ya pili ni kwamba mtu huyu atatakiwa kuilegea swala, liannahu mufridun, kwa sababu mtu huyo amefanya ifrah, yani amefanya kudhibita kitu ambacho, na amezembea kitu ambacho yani hakutakiwa kufanya, aliyapata maji akatembea kutia huyu ko hatakiwi kutemba. Na hii ndio kauli yenye waji kwamba mtu huyo hatakiwa kutemba, afanye kila hali na mali ayapate maji, kwa sababu ya ifrah. Na sheria imetukataza Mtume sala amekataza ani taqid wal ifrah, haram mtu kufanya taqid na ifrah, yani kuzembea kufanya jambo fulani au kufanya kwa ghuluu. Na sisi tumeitwa kuwa ni ummatan wasata, ummatan wasata, la tafriqu, la tafriqa wala ifrata. Sisi hatutakiwi kufanya ifrah wala taqid, yaani mtu kujirisha katika ibada au kupunguza jambo hili, imeandua ufanye hivi basi wewe ukaenda vile, hii haitakiwi. Au ukaacha kabisa ukafanya kidogo, hii ndo ifrah. Sasa mtu amefanya ifrah, ilikuwa tie udhu, yeye akatembea, kwa hiyo sheria inambana na haimruhusu atayammam, kwa sababu alipata maji akafanyaje? Akatembea. Kwa anatakiwa ayatafute maji hayo, na hiyo ndio kauli ambayo amerajihisha Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kisha muallif rahimahullahu akaendelea kusema, wa in wajada muhdithun, na iwapo mtu mwenye hadathi, wa in wajada, na iwapo atapata atapata muhdithu, mtu mwenye hadathi, bibadanihi wa thawbihi najasatan, iwapo atapata mtu huyo muhdith, mtu mwenye hadathi, hadathi hiyo ikawa bibadanihi, katika mwili wake, wa thawbihi, na katika nguo yake, najasatan, akapata nini? Najis. Wa in wajada muhdithun bibadanihi wa thawbihi najasatan, na iwapo akipata muhdith, sawasawa hadathi ndogo au hadathi kubwa, bibadanihi, na hadathi hiyo ikawa iko mwilini mwake, wa thawbihi, na nguo yake, najasatan, akapata nini? Najis. Kiangalia katika maneno haya wa in wajada muhdithu, alafu katikati kuna mshari hapo, huu mstari na huku mbele pia huko, bibadanihi wa thawbihi najasatan, kisha mbele kuruka ikawe kwa alama hiyo. Hii ni jumla tu itirabia kwa ajili ya kuwekea wewe upate kufahamu kitu ambacho anachokusudia kwamba iwapo atakipata ni najisi, najasatan. Hiyo ndio makoloni mbili ambayo Yeah. ثم أقسم الشيخ هبا وإن وجد محدثا لا يوافق وتفاسى مثل أبي المحدث في بدنه لحدثه إكاوة كتك مجواته وثوبه نجاسة إكاوة كمناجسه ما أن لا يكفي أكفت ماجي أبي يتوشى kupata maji sio tosheleza yani angalia sehemu hii ambayo zinatokana na najisi badanihi wa taubihi ukawa katika mwili wake na mavazi yake yamepatwa na najisi na bado mtu huyo ni muhdith akapata maji la yakfi maji yasiyotosheleza yani ambayo hayatoshelezi kuoga mwili wake na kufua nguo zake. Unasema sote hapa wajaba ghaslu thawbihi, itamwajibikia mtu huyo kuosha yani kufua hapa na kusudia kufua. Wajaba ghaslu thawbihi, itamwajibikia mtu huyo kufua nguo yake. Thumma in fadala, kisha ikiwa maji hayo yatabaki. Thumma in fadala shay'un, kisha ikiwa maji hayo yatabaki, ghasala badanahu, ataosha mwili wake. Thumma in fadala shay'un, kisha maji pia kisha yakibaki katika maji hayo, tatahhara bihi, atajitaharisha mwili wake mzima. Thumma in fadala, kisha ikiwa maji hayo yatabaki, tatahhara bihi, atajitaharisha mwili mzima. Wa illa tayammama, na ikiwa maji hayo hayatomtosheleza, atatayammam. Wa illa, na ikiwa hayajatosha, tayammama, atatayammam katika kwa ajili ya viungo vingine vilivyobaki. Narejea tena neno hili, wa in wajada muhdithun, na iwapo atapata mtu muhdith bibadanihi wa thawbihi najasatan, akapata na najisi katika mwili wake na nguo yake, akapata nini? Baal maji la yakfi, yasiyotosheleza kuoga na kufua ile nguo, atafanyaje? Wajaba ghaslu thawbihi, itamwajibikia mtu huyo kufua nguo yake. Angalia, yani kinachokadimishwa hapa ni nguo kabla ya mwili. atatakiwa kufua nguo kabla ya kusafisha mwili wake. Thumma kisha in fadala shay'in, ikibaki kitu katika maji hayo, yani bi maana yakibakia maji ndio kusujio lake. Thumma in fadala shay'in, kisha yakibakia maji hayo, ghasala badanahu, ataosha mwili wake, yani ataosha ile sehemu yenye najisi ndio kusujio lake. Ghasala badanahu, ataosha mwili wake, yani sehemu ilipokuwa najisi. Thumma kisha in fadala shay'in, ikiwa yatabakia katika hayo maji, tatahara bihi, atajitaharisha mwili mzima. Huu ndio utaratibu wa kujitaharisha mtu muhdith anapokuwa amepatwa na najisi kisha kapata maji yasiyotosheleza. Anatakiwa kufuata taratibu hizi. Kwanza anaosha, anafua nguo. Akishaifua ile nguo, maji yake yakibakia, ataosha kwenye mwili wake sehemu zenye najisi. Kisha maji yakibakia, atajitaharisha mwili mzima. Wa illa, na kama hayakutosheleza, yani kajitaharisha baadhi ya viungo, lakini mwili mzima haujaenea maji, tayammama, atafanyaje? Atatayammama. Na hii ni kauli sahihi, na huu ni utaratibu ambao ulama wameupitisha katika upande wa mtu huyu aliyeshibiwa na najisi katika mwili wake na nguo yake. Wayasihu tayammumu likulli hadathin, Sheikh akasema na inasihi kutayammam kwa kila hadathi, yani kila unapopatwa na hadath, uchafu wote unatayammam. Wayasihu atayammumu likulli hadathin, na inasihi wala yajib. Sawa, inasihi na hakusema kwamba wayajib, kwamba ni wajibu. Hapa kuna tofauti, kuna tofauti kati ya kusema yasihu na kuna tofauti kusema yajib na kuna tofauti kusema yajuzu. Zote ni alfadhi ambazo zinatofautiana katika hukumu. Ukisema yajuzu inafaa, lakini haina maana kuwa yajib. Yafaa, hiyo sio wajib. Sawa, lakini ukisema yajib, basi jua kwamba ni wajibu na inajuzu na inafiki. Sawa, sababu wajib imekusanya siha na jawaz, yanaingia katika lafudhi, lafudhi ya kusema yajib. Ama ukisema yajuzu, yajibu haiingii. Ukisema yafiki, yajibu haiingii. Waelewa hapo? Ni lafudhi ambazo zinatakiwa zieleweke. Hata tunapokuwa namwelewesha mtu katika masala, ikiwa ni wazi tunamwambia masala haya ni wazi, ikiwa masala ni jaiz tunamwambia masala ni jaiz. Inafaa ila sio wajibu. Au je, nikifanya hivi nasihi? Ndio nasihi, lakini sio wajibu. Sasa ndio hapa alikosema shehe ya kwamba wayasihu tayammum na inasihi, yani inakubalika utayammum likulli hadathin kwa kila hadathi. Na haya maneno yanabebwa na umum wa aya, yani umum al-aya, kwa kule kuenea kwa aya tumeisoma, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyib. Aya hizi ni am, zimekuja kwa siyaghi za umum, pia kwa hadithi ya Ammar ibn Yasir kama tulivyoiona huko, alivyotayammam baada ya kusujudiwa na hadath. Walinajasati, pia yafaa utayammam kwa ajili ya najisi, yani mtu anapokuwa amesibiwa na najisi. Walinajasati ala albadani na yasihi, yani nasibalika kutayammam kwa ajili ya najisi iliyoko mwilini baada takhfifiha, baada ya kuipunguza inaruhusiwa, inakubalika kutayamma kwa mwenye najisi ala albadani, najisi iliyokuwa mwilini. Lakini wakati yani baada takhfifiha, baada ya kuipunguza najisi hiyo, ma amkana, kwa namna itakavyowezekana, yani kuipunguza najisi hiyo kwa namna itakavyowezekana. Mathala mtu amesibiwa na najisi, amekwenda kukidhi haja, ima haja ndogo haja kubwa, kisha kabla ya kustanji kwa mawe au kustijimar kwa lafzi za wanachuoni wa fiqh, kabla ya kutumia mawe kujisafisha kwa mawe matatu yale, yeye akaenda kutayamma kabla ya kufanyaje, kuipunguza ile najisi. Hiyo ndio anaokusudia hapa. Amenakubalika kutayamma kwa mtu mwenye najisi iliyoko katika mwili wake baada takhfifiha, lakini baada ya kuipunguza ile najisi, ma amkana, yani itakavyowezekana. Fa in tayammama laha, na iwapo atakapotayammamu mtu huyo kwa ajili ya najisi hiyo, kabla takhfifiha, kabla ya kuipunguza hiyo najisi, lam yasihi, yajuzu. Njia zote tatu nafaa kuzisoma kwa watu wanahu wameruhusi. Ikiwa mtu huyo atatayammam kabla takhfifiha, kabla ya kuipunguza hiyo najisi, lam yasihu, haitasihi, bimaana tayamamu yake haitakubalika, kwa sababu ametayammam kabla ya kuipunguza ile najisi iliyoko katika mwili wake. Kama mfano mtu mwenye kutayammam kabla ya kustanji kama tulivyosema. Na hii ni kauli ambayo inakuwa wa hunaka kauli thani annahu yasih, na pia kuna kauli ya pili ya kwamba inasihi tayamamu yake hata kama takuwa hajaipunguza najisi in taadhara. Lakini kauli hii ya pili ina sharti, in taadhara, in hadha hatu shart, ikiwa mtu huyo atapata, atakuwa na udhuru wa kuipunguza hiyo najisi, amepatwa na najisi katika mwili wake, kitendo cha kuipunguza yeye hawezi. Iwapo ataipunguza aweza kudhurika, basi naruhusiwa kutayamamu najisi yake wa usali. Sawa. Lakini ikiwa hana udhuru, basi inafanya kazi kauli hii ya kwanza, kwanza aipunguze ile najisi kisha ndio atayamma. Hii kauli ya pili ambayo tumesema ni kauli ya ulama la ila wajihi, lakini ina sharti. Sharti lao wanasema in taadha, ikiwa mtu huyo atakuwa na udhuru, yani atashindwa kuiondoa najisi hiyo, kwa sababu huyu ataingia katika mlango wa dharura, wa dharuratu tubihu almahdurati, na dharura siku zote zinahalalisha mambo ya haramu. Kwa hivyo hili tu ambalo tumechukua muda mwingi sana lilikuwa ni sharti la saba ambalo lina maelezo mengi kama ambavyo tulivyoona. Kisha hapa kuna sharti la nane, lakini sharti hili lina maelezo pia mengi nayo italiacha kwa muda sio rafiki tena, wenyewe wanasema muda sio rafiki tena. Tutosheke na hiki ambacho tumekisoma leo. Khairu salama qalla wa dalla, kama alivyosema Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, kwamba maneno mazuri ni yale ambayo yamekuwa ni mafupi lakini yakafahamika. Kwa hivyo kipande hiki tulichokisoma sio kidogo. Jazakum Allahu khaira. Darsi hili la nane na la mwisho kwa mujibu wa mpangilio wa muallif, tutakuja kulimalizia wiki ijayo insha Allahu taala, na kuendelea na sehemu iliyobaki. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin. Nahusu maswali mawili mafupi. Swali ya kwanza hapo lingine. Hiyo iko mbele huku, kwamba inatakiwa mtu aainishe nia kwamba anatayamam kwa ajili ya nini. Akasema ya kwamba inatakiwa aainishe kama ni janaba ni janaba, kama ni hadathi nyingine basi ni hadathi nyingine, kama na kwa ajili ya jambo lingine basi aainishe lenyewe. Sawa. Kisha akasema wa inna wahuma, na ikiwa mtu atakusudia zote niwili ajzaa atakubaliwa. Kwa unapokuwa una hadathi mbili unakusudia moja, na unatakiwa uletenia ile hadathi kubwa, unatenia hadathi kubwa kuliko ile nyingine, na ile nyingine itachukua hukumu ya ile ile kubwa, na ufunuzi wake utakuja unakuja kuona mbele. Wallahu a'lam. Swali la pili hapa katikati, kuna mzee Imrani pana ameonyesha kidole, lakini tumesema katikati yani. Ikiwa hamna tunakuruhusu haya, uliza hapa katikati ya mji, naona kuna madenzi watubu hapo, yaani wao wanaomba darasa hii. Ikiwa ukatia udhu maji ya kesha, je, ukatayamam sasa utaanzaje? Yaani wewe utakapokuwa umetia udhu maji ya kesha, basi unatakiwa kutayamam kwa ajili ya viungo vingine vilivyobaki. Yaani wewe ukishatayamam, basi hii tayamam tayari imefunika vile viungo vilivyofanyaje vilivyobaki. So kama unatayamam halafu unapiga kiungo hiki halafu unakunyusha mara kadha, yaani wewe unatayamam kama kawaida katika sura ambayo tulionyesha, na tutakuja kuionyesha katika sehemu yenyewe kwenye kitabu. Ukishatayamam salat sawa. Allahu akbar. Anauliza, je, mtu kapata hadathi ima najisi au hadathi kubwa janaba na mfano wake, kisha akawa hana maji wala hana kitu chochote, yani wala hana mchanga, unasema hivyo? Yani kwa kauli wanasema kwamba sahihi kama ni mchanga, sawa. Hiyo sasa ndio sehemu ipate ipate, kwamba ikiwa mtu amepata hadath kwenye nguo. Hii ya kwenye nguo ni hukumu nyingine. Na maelezo yake nimeshinda kuyatoa, nitakuja kuyatoa sasa ijayo. Maelezo mengi amesema Ibn Uthaymeen. Kwamba ikiwa haja najisi hiyo iko kwenye nguo, kwa sababu hii najisi ambayo tumeona hapa kwamba inasii mtu kutayamma kwa najisi ambayo iko kwenye nini? Hala albadan. Vipi najisi ala thawbi au albuqa'a? Vipi najisi yako kwenye nguo au iko sehemu ya kuswalia, utafanyaje? Hii ni hukumu nyingine. Ibn Uthaymeen anasema la yutayammamu laha. Sawa, hakuna kutayammam kwa najisi iliyoko kwenye nguo. Sawa sawa, hapo kinachotakiwa wewe, tunatakiwa uiondoe najisi hiyo kwa maji, wa illa ivue nguo hiyo, vaa nguo nyingine. Sawa sawa, kwa tayammam ambayo inasihi kwa yule mwenye najisi ni najisi ala albadani, la ala thawbi. Najisi ndio kwenye mwili na sio najisi ndio kwenye nini? Kwenye mwili. Baba wa zakala khair. Sasa tubakia. Sasa tunafika. Sasa tunafika. Sasa tunafika.